Hej hej, nu sitter vi här i vår bil på väg hem från vår roadtrip. Vi har varit borta i typ 2 veckor och vi har haft det asbra. Vi har hajkat, träffat djur och människor. Och det ska bli jätteskönt att ta en dusch nu. Puss puss. Puss. Hej och välkommen till ett vykort i Sverige. Det här är första podden då jag och Sandra sitter bredvid varandra och spelar in, det vill säga inte via Skype. Det är även första podden som kommer släppas i nutid när det verkligen händer. Så det här kommer bli jättespännande tycker jag. Hur mår du Sandra? Mina lår bränner, jag är jättemycket träningsvärk. Varför? Vi har hajkat. Vi är inte så jävla rutinerade hajkare. Vi är inte heller jätterutinerade roadtrippare. Men mer om det senare. Så här börjar då vår roadtrip. Vi måste bryta oss in i vår egna bil. Japp. 2 dagar klarar vi oss, nästan. 3:e dagen råkar vi låsa in våra nycklar i bagageutrymmet. Vi har 2 nycklar. Båda ligger i bagageutrymmet. Det är riktigt att lasta med. Nej. Och det roliga är att vi hade redan gjort det här dagen innan, dag 2. Men då var de andra dörrarna i bilen också öppna. Så att då kunde vi trycka på en knapp framme vid ratten så att bagaget öppnades. Den här dagen har vi inte lika tur. Nej, och jag har även lämnat hostelnyckeln där. Vi fick med en nyckel dit. Så jag kommer inte tillbaka in i hostelet. Jag måste knacka på och sen till slut så är det väl någon hjälpsam person som hjälper mig in. Så Sandra kommer till mig och bara, det har hänt en grej. Och jag bara, vad? Och det roliga är att vi kom ganska sent till hostelet kvällen innan. Så all vår packning ligger i bilen. Vi tog bara med oss typ sovgrejer. Så mobilladdaren är också i bilen. Vi har typ 15% kvar på våra mobiler. Mm. Och nu är det dags att börja ringa runt då. Ja, så vi ringer runt i typ en timma. För att försöka komma in i bilen liksom. Till slut får vi hjälp. Och det ska komma en kille som ska låsa upp bilen helt enkelt. Våra mobiler dör såklart innan den här personen har kommit. Men som tur är hittar han oss, så vi hade beskrivit ganska bra. Vart vi var i den här lilla stan. Och det visar sig att det är väldigt lätt att bryta sig in i en bil, bara så alla vet. Han gjorde det på typ 1 minut. Problemet är att vår bil fattar att någon bryter sig in i den. Så den börjar larma. Låta så som det lät i början här. Mm-hmm. Och den har kopplat in något säkerhetssystem. Så att vi kan inte använda den här knappen som öppnar bagageluckan. Och tydligen så är bagageluckan väldigt mycket svårare att bryta sig in i. Har vi kommit fram till efter min snabb googling. Tipset på internet var ungefär 1. Gör en ny nyckel. 2. Bryt sönder hela bilen. 3. Lås inte in nycklarna i bagaget. Ja. Så han bara, okej, jag vet inte hur vi ska komma in. Jag får bärga er. Så vi blir bärgade. Till en liten Hyundai, jag vet inte om man säger så. Men så är ju märket. En sån shop då. Så de ska hjälpa oss. Ja, i vanliga fall brukar man, tror jag i alla fall, enligt dem så brukar man kunna fälla ner baksätena och komma in via det sättet. Inte i den här bilen. Man behöver göra det via bagaget. Ja, för det går ju inte. Men de är jättehjälpsamma och efter att de har typ ringt runt till massa ställen kommit fram till att det finns inga fler nycklar till den här bilen, så de kan inte skicka någon nyckel till oss. De enda 2 nycklar som finns ligger i vårt bagage. Ja, för i vanliga fall så brukar man fråga den här hyrningsfirman, ja, men kan inte ni skicka extra nyckeln? Mm. Men ja, de har gett oss båda och knipsat fast dem jävligt hårt. Mm. Så vi har alltså de 2 enda nycklarna. Så människorna då ringer till säger att ni kan göra sönder en grej i bilen så kan ni komma in. Men våra bilmekanikermänniskor, de älskar bilar så de vill inte göra sönder bilen. Så de fortsätter googla och googla och googla och allt finns på Google. Ja, och till slut så löser de det. Mm, de lyckas koppla om motorn på något sätt så bilen tror att den är startad. Så det tog typ bara 5 timmar. Och sen var vi på vägen. Inga problem. Tips till allihopa, lås in nycklarna, det blir ett äventyr. Oh ja. Yeah. För det är en annan grej vi har gjort på den här roadtrippen. Vi har samlat på äventyr. Mm-hmm. Och det här är ju bara det första. Ni får höra om de andra strax. Mm-hmm. Men det här var ju inte det första rummet vi gjorde. Eller hur? Nej. Vad har du gjort i så? Ja. Vi vet ju alla att i Sverige så mäter vi hastigheter i kilometer i timmen. Eller hur? Ja. Mm-hmm. Våran bil är amerikansk. Där mäter man hastigheter i miles per hour. Mm-hmm. Det är inte samma sak som kilometer i timmen. Verkligen inte. jag hade inte riktigt förstått det här, så jag tyckte att det var långsamt alla kör på motorvägen, så bara körde jag liksom slalom mellan alla. Ja, och detta är en automatisk bil då. Det är bara att gasa, jag behöver inte göra något annat än att trampa ner foten. Så cirka 3 timmar in i vår roadtrip så upptäckte jag att shit, det här är miles per hour. Jag kör 160 km i timme just nu. Vi har alltså kört förbi jävligt massa bilar. Ja. Och jag sitter ändå bredvid, jag borde ju också reagera. Men jag tycker att är vi på motorväg, det går väl snabbt. Alltså jag vet inte hur höga böter det hade varit på det här. Det hade varit väldigt... Jag hade ju blivit av med körkortet. Mycket roligt. Herregud. Men nu håller jag hastigheten från och med då. Ja, skönt. Men ändå, så kom, det tog ändå jättelång tid för oss att komma fram. Enligt Google Maps så ska det gå väldigt, väldigt... Mycket fortare. Mm-hmm. Google Maps säger, om den säger 4 timmar så tar det 6 timmar för oss. Ja, och då kör du 160 km i timme. Ja! Vilket är typ, ja, men ganska mycket, det är i alla fall 50 km i timmen snabbare än vad man ska. Åh, herregud, det låter så hemskt när du säger det. Ja, men som sagt, om ni ska någonstans och lita på Google Maps så räkna med jättemycket längre tid. I alla fall om ni är på Kanadas vägar tydligen. Mm, jag vet inte ens varför. Men en bra grej med att jag saktat ner numera. Mm. Det är att vi ser björnar ibland. Ja. Jag har faktiskt sett 2. Och första gången så körde vi bara förbi. Då var det jag som körde. För att det var på ett motorväg. Och andra gången vi körde så var Sandra. Och jag bara, Sandra, stanna! Och Sandra bara, mycket stanna här. Jag bara, Sandra, vänd! Det är inte bra att du ger mig de uppmaningen när jag kör. Jag lyssnar ibland, men jag vänder faktiskt på ett okej ställe den här gången. Så jag vänder om, kör tillbaka och det är jättemånga bilar som har stannat för att kolla på den här björnen. Aha, så jag sett en björn. Mm. Riktigt. En liten björn, en sån svart björn som inte är jättefarlig. Ja, jag vill se en grizzlybjörn. Så jag tror. Men inte idag. Nej, för att idag så var vi på en hike. Och vi hade fått höra det innan och det fanns skyltar uppsatta om att man måste gå minst 4 personer i grupp. Och måste ha med sig björnspray. Spray? Spray. För att skulle lämna det lite. Oh my god. För att annars så kan det komma en grizzlybjörn. Och så tänkte vi ta en hike. Men precis när vägen delar sig till den så kommer det tillbaka några människor som säger att de har sett en björnunge. Jag var väldigt rädd. Issa var ganska lugn. Men jag var rädd hela hiken. Alltså hela hiken upp. Så ville jag vända typ. Men jag vågade vara kvar. Mm, jag mötte henne med choklad. Men när man ser en björnunge då så är det ju ganska uppenbart att det finns en mamma också i närheten. Vilket typ är det farligaste. Mm. Om du hamnar mellan björnungen och mamman så är det nog ganska kört, tror jag. Mm, jag vet inte. Men vi såg ingen björnar idag. Nej, som tur var. Mm. Och vi överlevde. Mm. Och nu sitter vi här. Och Sandra har jättemycket träningsverk. Ja, men har ben. Bränner. Så vi skulle egentligen stretcha, för imorgon ska vi hacka imorgon igen. Men vi har inte stretchat. Det gör vi efter den här podden. For sure. Tinder är ju ett rätt bra sätt att lära känna människor på. Jag har hört att folk säger att det är det. Mm, vi tycker ju det. Ja, okej, vi tycker att det är det. Ja, så... Vi har väl tindrat på rätt flitigt under den här roadtrippen. Yep. Allt började i Revelstoke. Den lilla skidorten som är levande på vintern men död på våren, sommaren. Vi upptäckte det var inga människor där överhuvudtaget. Så vi satt på en parkering och bara, det tindrar väl då? Alltså, jag började skriva till en kille. Och han sa att han lagade mat. Och då bjöd in mig själv och sa, vad ska vi äta? Jag tar med öl och en kompis. Men... Han ville inte att jag skulle följa med. Nej, för då sa han att nej, men det finns bara mat för 2 personer. Mm-hmm. Och då sa han, men vi har hela bilen full med mat. Det är lugnt. Och då tyckte han att jag skulle, mamma, då kan du flytta in. Mm-hmm. Och då tyckte jag det var en bra idé att vi kunde adoptera min kompis. Och så ville han inte adoptera mig heller. Nej, han ville inte ha det där. Nej, men ni fortsätter skriva. Ja, och du var här, det är lite läskigt. Plötsligt så skriver han bara, how's Isabel? Och Sandra blir så himla rädd. Ja, det var inte så mörkt ute, men vi var på parkering och det var en död stad. Ja, men hur skulle han veta mitt namn? Även ja, men det var ju det jag visste. Jag tyckte väl läskigt att veta ditt namn. Men sedan så skrev killen som jag skrev med samma sak. Så han bara, how's Sandra? Och vi bara, Ah. Ja, för Issa ska ge mig en annan kille, vilket inte jag visste. Uh-huh. Jag hade kanske inte blivit lika rädd om jag hade vetat det. Så tydligen var de rumskamrater och satt typ bredvid varandra. Och så hade de av något vis grej förstått att vi också satt bredvid varandra. Och så ville de skrämma oss. Ja, vilket de lyckades med. Men det slutade med att vi gick på en dubbel Tinder date, vilket är typ askonstigt. Vem gör så? Hur händer det? Vem gör så? Det är så låga odds på det. Eller höga odds? Höga odds. Det är odds. Men det var jättetrevligt. Ja, det blev en jätteokej date. Mm, vi spelade biljard och drack jag typ. Ja, det blev en lång kväll. Det var kul. Och sen har vi en annan date. Den var ju inte, alltså, ingen var väl normal, men den här var ju verkligen inte normal. Okej, för då hade vi kommit, det var typ 2 dagar senare. Ja. Vi hade kommit till Calgary och vi tyckte väl att det inte var en jätterolig stad heller. Nej. Så vi tog lunchpaus och så hittade vi wifi. Och min mobil var död, så jag började skriva från Sandras mobil till massa olika människor. Ja, och du började skriva till en kille som låtsades vara en hund. Ja, han hade hundöron och näsa på alla sina bilder. Mm. Ja, jag hade kanske inte valt att skriva till den personen från första början. Nej, men jag hade Sandras mobil så jag skrev till honom. Och jag och Sandra, vi skriver på ett väldigt olika sätt. Jag tänker jättelänge. Och så skriver jag ett kort meddelande som jag skickar. Och det tar ganska lång tid emellan gångerna. Medan du bara kör på. Du tänker inte. Jag bara skriver. Du bara skriver så här. Alltså det finns ju, man kanske inte alltid ska dubbelskriva. Men det är okej tycker jag att göra det. Men kanske inte skriva 5 meddelanden vad. Jag brukar göra det. Så jag matchade med den här hundkillen. Och eftersom han var hund på sina bilder så kopplade jag det till att hundar kan inte äta choklad för att det är giftigt för dem. Så jag skrev väl 5 meddelanden om att gött att du är en hund, då kan jag få all choklad för mig själv. Sen så skrev jag, kan hundar dricka öl? Jag är inte säker om hundar kan dricka öl. Och ni kan inte äta avokado heller, det är gött för avokado. Jag vill inte att du ska äta det här för jag vill inte döda dig. Och det är det här man inte skriver till människor. Alltså om en kille hade skrivit så här till mig på Tinder att amen, ja, nämna att han inte vill döda mig. Då tänker jag att han kanske vill döda mig. Eller jag hade blivit rädd eller vad. Det var jättedumt att skriva som jag ville. Ah, jag vet inte. I alla fall, Sandra bara, alltså, tyck inte det är konstigt att den här killen inte svarar nu, Isabel. Och jag bara, Och sen svarar han. 5 sekunder senare. Så vi började skriva, jag och han då, fast han tror att det är Sandra. Och vi har en ganska rolig konversation. Ja, han var rolig. Så efter ett tag så föreslår jag att vi borde ta en öl ikväll. Jag och min kompis ska till den här gatan. För vi hade hört att det var motsvarigheten till Calgarys andra långgatan. Mm. Och du borde ta med en kompis och komma. Typ. Ja, precis. Ja. Så han var absolut, jag tar med en kompis och ses vi. Ja, men han tog inte med sin kompis. Nej, och han var sen. Han var jättesen. Han tog med sig choklad. Han tog med sig choklad, så det vägde upp. Men situationen blev ganska konstig. Alltså både för dig och för mig och för honom. Alltså vi var på en date med 3 jul. Och det var för jag. Han ville inte heller ha mig där. Det var lite temat av alla Sandras Tinder-dater. Nej men när han kom så satte 2 män bredvid oss på vårt bord. Det var ganska fullt där inne. Mm. De var ganska fulla. De var jättetrevliga men ganska fulla. Och de visste ju att vi hade kommit samma dag för vi hade snackat med dem. Så när då Michael kom, de bara, hur känner ni varandra? Och vi vill inte riktigt berätta historien. Så vi hittar på en historia. Så de inte köpte? Nej. Och de undrade även, men what's the story behind the chocolate? Och vi bara, men vi gick på toa och sen, så när vi kom tillbaka så hade Michael berättat allt. Yep. Vilket var, det gjorde ingenting. Men sen under kvällen då så trodde ju han att han bara hade pratat med Sandra. Han visste inte ens mitt namn för ganska länge. För att vi ville inte riktigt avslöja att vi inte kände varandra för de där andra 2. Men det spelar ingen roll. Så han flörtade ju sönder med Sandra. Ja, det var lite obekvämt. Och jag kände mig ensam. På andra sidan bordet. Men under kvällen så kom det också fram att ni har en gemensam, hans vän och din bekanta. Ja, på Tinder kan man ju se om man har en gemensam vän på Facebook. Så då hade vi det, en från Whistler. För att Michael, han pluggar i Vancouver och hans kompis är en stammis som ett café i Whistler, vilket är jättekonstigt. Mm. Och han var också i Calgary nu, för han bor där egentligen. Okej, lång förklaring, men Michael är även medlem på Couchsurfing. Ja, precis. Och för de som inte vet det, så är det en hemsida där man har en profil. Så man kan vara antingen host eller surfer. Och om man är surfer så åker man runt och bor gratis hos folk, och hosten är de som tar hand om dig. Så det går ut på att du ska bo gratis hos dem. Och vi gick in och kollade på hans profil. Han hade så jättebra omdömen. Alla skrev att han var supertrevlig och sånt. Ingen skrev att han var läskig. Nej. Och han erbjöd oss att få sova där kvällen efter. Han skulle vara the host of the surfers. För att jag spara... lär mig det här också. För jag använde den här sidan när jag reste själv på Vancouver Island. Det gick jättebra. Mm, och vi bara, ah, men gött, då kan vi spara pengar för att slippa bo på hostel. Ja, och det har varit väl, ja, vi åkte väl hem vid typ 2-3 på natten till hostelet, och då avbokar vi vår nästa natt. Ja, precis. För att spara lite pengar och det var lite fint, för att spara ett äventyr. Precis. Så planen var att vi skulle hem till honom och hänga med honom och hans kompis då. För nu skulle, ja. Nu skulle kompisen komma. Mm. Men han dök inte upp. Kompisen kom inte kvällen efter heller. Nej, så vi har en dejt med tredje julet igen. Och nu blev det ännu värre, för att som sagt, det var en Tinder-dejt. Han förväntade sig, vilket vi inte fattade riktigt, att ni skulle ligga. Mm. Och jag vet inte vad han tänkte att jag skulle göra, men han ville ju inte ha mig där. Nej. Han hatade mig. Och... ja, det blev en skum kväll helt enkelt. Han var jättetrevlig så, men det blev ändå obekvämt. Och sen så går Issa iväg en stund, så jag är ensam med honom ett tag. Och då har jag ju insett vad det är, alltså, han vill göra annat liksom, än att bara umgås. Så jag vågar inte prata med honom så mycket, så jag bara ser det ut i luften när jag pratar med honom. Ja, det var lite fel. Och sen när vi ska gå och lägga oss till slut då, så blir också situationen jättekonstig. Ja, då går ju vi in och lägger oss i gästhuset. Eller jag och Sandra alltså. Sjukaste hus, jag har aldrig sett ett så stort hus. Nej, någonsin. Galet. De hade två barer i huset. Vem har två barer i ett hus? Vem har en bar i ett hus? Och de hade nej, alkohol värt hur mycket pengar som helst. Ja, helt galet. Men sen kommer han in på vårt rum och bara, behöver ni ladda mobilen och tjejer? Och vi bara, nej. Det är lugnt, de laddar det. Så går han ut. Och sen kommer han in lite senare, så är jag säker på att inte behöver ladda mobilerna. Och då fattar vi att det är en peak. Så då kollar vi mobilen, han har gått ut igen. Och då har han såklart skrivit. Ja, han är bara, vill du komma över Sandra? Om du inte vill ligga med som Isabel längre. Mm. Jag svarar att jag vill fortsätta med som Isabel. Så han hatar nog mig ännu mer efter det. Troligtvis. Mm-hmm. Så ni smsar en stund. Och han vill fortfarande ska komma över. Du säger typ nej. Vi somnar och sen är det frukost. Sen är det frukost. Jag försöker göra det jätteoawkward och bara låtsas att allt är jättebra. Alltså Issa, din position där är jätteroligt. Det är jättehemskt. Jag typ bara är där i vägen, enligt honom då. Han måste tycka att jag är världens konstigaste människa som följer med på dinas Tinder-dater. Jag har frågat till honom, alltså hur länge har du känt Isabel? Och han frågar mig också när vi står och borstar tänderna som så här ett gammalt par eller något. Ja, alltså, vet du varför Sandra är på Tinder egentligen? Och jag bara, alltså, vi vill typ träffa, men, eller förresten, fråga Sandra. Tack, lämna över det på mig. Men vi har berättat sanningen nu, vi gjorde det när vi hade åkt därifrån. Ja. Typ, varför det blev som det blev, att det var jag som hade skrivit, att det blev konstigt, och han vill fortfarande ligga med dig. Han vill ha en Tinder-date i Whistler och åka skidor i vinter. Ja, men nu är ju den här resan i princip slut. Japp. Men vi kommer väl fortsätta stanna på äventyr? Japp. Det är det vi har gjort den här resan. När vi har gjort något dumt eller när vi har gjort något kul också, så har vi sagt att det här är ett äventyr. Och de samlar vi på. Precis. Och vi kommer berätta mer om det i en annan podd. Ja. Men du ska hem snart. Jag ska hem. Jag åker hem söndag. Så det är väl ungefär samma dag som det här publicerat. Precis. Och det är jättehemskt. Men förhoppningsvis kommer jag tillbaka snart. Ja, förhoppningsvis innan jag åker tillbaka hem. förhoppningsvis så åker du inte tillbaka hem utan du stannar här i höst. Jag missade till plan eller? Ja. Jag missade mitt plan när jag åkte för någon dag sedan. Det var jättekul. Vi var ute på en av våra hackar, den var aslång typ. En kvart. Alla våra, ja. Vi gick till en sjö och så tog vi kort och så gick vi tillbaka för att det regnade. Men Sandra helt plötsligt säger att oj, nu gick mitt plan. Och jag bara, oj. Kanske borde sagt det till. Jag undrar om de ropar upp mitt namn där fortfarande. På flygplatsen. Ja. Det var så roligt. De bara, last call, Sandra Velgage. Where are you? We're so scared. Nej, men nu har jag faktiskt ett dutsenare till dig. Alltså. Mm-hmm. Vi har, ja, jo, jag förberedde. Antingen så, vi var ju på en hike. Vi har varit på flera hiker. Men jag har ju varit rädd på en del av hikerna. Speciellt den där det står så här. Man måste vara 4 personer minst. Mm-hmm. För här finns grizzlybjörnar här. Mm-hmm. Så håller jag, ja, ja, och har bear spray med dig. Men vi går och jag vill vända. Mm-hmm. För det vill jag på riktigt. Yes. Men Issa, nu då, i det här scenariot så tvingar du mig att fortsätta. Som jag gjorde. Mm. Ja, det gjorde du nästan. Det är okej, okay. Det är jag glad att du gjorde. men jag fortsätter och där möter vi såklart en grizzlybjörn. Uh-huh. Och vi sprayar. Men spelet tar slut och björnen attackerar oss. Oj, och vi båda där. Oj. Mm-hmm. Det var scenario 1. Jag tvingade dig att gå. Ja. Mm, okay. Så det är kanske ditt fel. Jag vet inte, det får ju du känna om du tycker det. Det är hennes fel. I alla fall. det scenario 2 då, det är att ja, det är du igen då som är i farten. Du kör 160 km i timmen. Så som du gjorde då. Fast att du... Vi svänger av helt enkelt av vägen och vi kör in i ett träd. Är det med flyt? Nej. Det var bra. Det var inte första heller. Att jag dödade min björn? Ja. Nej, men okej. Okay, så det är bara jag är lite korkad helt enkelt. Okej, okay, så jag, båda fallen dör vi båda. Och i båda fallen är det mitt fel. Ja. Alltså, det är ju jättedumt att köra 60 km över hastighetsgränsen. Det är... Så det är väldigt, väldigt korkat. Och andra, och, alltså, jag vet ju inte att du har rätt när du är rädd för björnen. Du skulle lika gärna kunna bara vara paranoid, eller hur? Mm. Mm. Så, men inget av det känns ju sådär jättebra. Men jag måste ändå säga att det är mer spännande att bli uppäten av en björn än att bara köra in i träd också. Dessutom skulle vi få se den på jättenära håll. Och det är inte fullt lika korkat att tvinga dig på en hike som att ja, köra av vägen. Så nej, vi blir uppätna av en björn. Ja, jag vet inte om jag hade varit samma. Nej, men du är rädd för djur. Ja, jag hade inte varit samma. Jag hade velat bara, okej, ut, träd, död. Snabbt. Jag hade inte fattat hur rädd du kommer vara så fort du ser den här björnen. Så bara, då har den ändå sprayat ett tag också, tänk på det. Men tänk den kicken. Och jag såg aldrig någon grizzlybjörn. Nej, jag såg bara svartbjörnar. Mm. Det är okej. Okay. Jag står fast vid mitt beslut. Okej, okay, jag accepterar det. Nice. Så ja, okej. Okay. Vi blev uppmätta med björn. Det var allt för oss den här gången. Ja. Så vi hörs snart igen. Lovar att det ska gå snabbare den här gången. Det gör vi faktiskt. Puss, puss. Puss, hej.